Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 czerwca, jest 23. Małgorzata Majborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie premierzy Polski i Węgier o słowach francuskiego prezydenta o zdradzie Europy przez państwa Europy Środkowo-Wschodniej, decyzja Sejmu w sprawie leczniczej marihuany i wstrzymanie lotów śmigłowców typu Sokół po wypadku we Włoszech. Premier Beata Szydło liczy na merytoryczną rozmowę z prezydentem Francji. Premier Węgier Viktor Orbán ostro go krytykuje. Jutro w Brukseli szefowie rządów Grupy Wyszehradzkiej spotkają się z Emmanuelem Macronem, który w wywiadzie dla kilku europejskich gazet powiedział, że niektórzy wschodnioeuropejscy przywódcy dopuszczają się zdrady Europy, ponieważ nie szanują jej zasad. Mówił o cynicznym podejściu do Unii, o oczekiwaniu pieniędzy i nieprzestrzeganiu wartości. Europa nie jest supermarketem, podkreślał Emmanuel Macron. Beata Płomecka. Słowa francuskiego prezydenta zostały źle przyjęte w krajach naszego regionu. Premier Beata Szydło powiedziała, że Polska wraz z państwami Grupy Wyszehradzkiej jest otwarta na współpracę z Francją, ale to, jak ona będzie wyglądała, zależy od prezydenta Macrona. Czy chce się popisywać taką właśnie niechęcią w mediach wobec państw Europy Środkowej, czy też chce rozmawiać merytorycznie? Dobrze, rozmawiać o faktach, a nie posługiwać się spostrzeżeniami stereotypowymi. A premier Węgier Viktor Orbán tak to komentował. Francuski prezydent jest bardzo młody, przyjechał tu po raz pierwszy. Spotkamy się z nim, choć jego debiut nie jest zbytnio obiecujący. Myślał, że może kopnąć kraje Europy Środkowej, ale tutaj tak to nie działa. Viktor Orbán zamierza o tym osobiście powiedzieć francuskiemu prezydentowi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W pierwszym dniu obrad unijni liderzy zdecydowali o przedłużeniu o pół roku sankcji wobec Rosji, zgodzili się na zacieśnienie współpracy wojskowej, ustalili m.in., że powstanie Europejski Fundusz Obronny. Nie wiadomo, kiedy zbierze się Komisja Ustawodawcza i zajmie obywatelskim wnioskiem w sprawie referendum dotyczącego reformy edukacji. Właśnie tam trafił głosami posłów PiSu ten wniosek. Niezwłocznego zwołania posiedzenia komisji zażądał szef ZNP Sławomir Broniarz. Szef Komisji Ustawodawczej Marek Ast z PiSu nie wykluczył, że wniosek referendalny mógłby trafić pod obrady komisji już na następnym posiedzeniu Sejmu. Dodał jednak, że za wcześnie o tym mówić. Zdaniem opozycji skierowanie wniosku do komisji to tak naprawdę jego zamrożenie, a faktycznie wyrzucenie do kosza. Jeśli decyzję Sejmu poprze Senat i Prezydent, marihuana zostanie dopuszczona do leczenia. Susz ma być na razie importowany, a preparat wytwarzany w aptekach w Polsce i wydawany na receptę. Dorota Gudaniec, matka chorego dziecka, uważa, że doszło do przełomu. Tak naprawdę ta ustawa dotyczy nas wszystkich, jeszcze zdrowych i tych, którzy już chorują. Marihuana nie jest panaceum na wszystko, ale pozwala godnie żyć w cierpieniu i pozwala godnie umierać. Poseł niezrzeszony Piotr Liroy Marzec i posłanka PO Alicja Chybicka nie rezygnują z przekonywania do krajowej uprawy konopi. Bardzo proszę jeszcze raz, abyśmy siedli po raz kolejny nad pomysłem uprawy narodowej. Jest to konieczność. Trzeba będzie rozpocząć pracę nad tym, aby ta dostępność była jeszcze łatwiejsza, ale i tak postęp jest duży. Przewodniczący Komisji Zdrowia Tomasz Latos z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że za kilka tygodni pacjenci będą mogli skorzystać z ustawy. Najważniejsze jest to nie skąd ta substancja trafi do pacjenta, tylko żeby trafiła w ogóle i później dalej zobaczymy. Ustawą zajmie się teraz Senat. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Jeszcze nie wiadomo, dlaczego polski śmigłowiec typu Sokół W3 musiał awaryjnie lądować we Włoszech. Wiadomo, że na razie te maszyny nie będą latały. Ich loty wstrzymał dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych. Informację potwierdza rzecznik prasowy dowództwa, podpułkownik Szczepan Głuszczak. W związku z tym zdarzeniem, które miało miejsce dzisiaj we Włoszech, czyli tym awaryjnym lądowaniem polskiego śmigłowca, dowódca generalny wstrzymał loty śmigłowców W3. W tej chwili trwają czynności, mając na celu wyjaśnić okoliczności tego zdarzenia. Do awaryjnego lądowania doszło podczas ćwiczeń niedaleko Padwy. Pilot postąpił zgodnie z procedurami i posadził maszynę na ziemi. Załoga opuściła pokład śmigłowca. Nikomu nic się nie stało. Dopiero później nastąpiła eksplozja. Pojawił się ogień i śmigłowiec spłonął doszczętnie. Jutro koniec roku szkolnego i początek wakacji, a to oznacza, że wiele osób wyruszy na urlop. Na drogach może zrobić się tłoczno i nerwowo. Jak zwykle pewnie też niestety pojawią się agresywni kierowcy. Zobacz pan, co on robi. Najczęściej to są ludzie, którzy mają ogromne poczucie niedowartościowania. Andrzej Markowski, psycholog ruchu drogowego. I muszą gdzieś się sprawdzić. Nacisnę mocniej prawy pedał, inni zostają z tyłu. Wyskoczę, bo ktoś mi zajechał drogę i będę w sposób agresywny z nim rozmawiał albo nawet go zwyczajnie zaatakuję. Jeżeli dojdzie już do rękoczynów na drodze. Młodszy aspirant Antoni Rzeczkowski, komenda główna policji. Są to przestępstwa ścigane na wniosek. My musimy otrzymać zawiadomienie powiadomienie, że osoba poszkodowana żąda ścigania sprawcy. Proszę, nie otwierać mi auta. Mówię, bo zaraz powietrze spuszczę i będziesz tu stała. Pan nie będzie mnie straszył. A pan się nauczy przepisów ruchu drogowego. Ważne, by na agresję nie odpowiadać agresją, a przypadki użycia siły fizycznej wobec innych kierowców zgłaszać na policję. Tą sprawą zajął się Tomasz Jeleński, a to był Serwis Trójki. Sport i Tomasz Grozdowski. No to dostaliśmy w skóry i to jak boleśnie. Polscy piłkarze reprezentacji młodzieżowej przegrali w Kielcach z Anglią aż 0-3. Gdzie tu miejsce na marzenia o awansie? Nasi piłkarze nie zagrają w półfinale Mistrzostw Europy. Nie zagrają, bo na to nie zasłużyli. I to nie tylko przegranym dziś 0-3 meczem z Anglikami. Przegrali przecież i na inaugurację turnieju ze Słowakami, a potem dość przypadkowo zremisowali ze Szwedami. We wszystkich spotkaniach odstawali od rywali. Dziś także i to najbardziej zdecydowanie. Pierwszego gola stracili już w 6 minucie po mierzonym strzale tuż zza pola karnego. Przy drugim Anglicy zabawili się w kontrze z naszymi obrońcami jak na podwórku, trafiając bliska do pustej bramki. Dobili nas pod koniec meczu z rzutu karnego. Żeby podkreślić bezradność Polaków, dodajmy, że nie oddali ani jednego celnego strzału na bramkę rywali. Kończymy turniej z jednym punktem i poczuciem, że nie pasujemy do młodzieżowej elity w Europie. Z Kielc, Krzysztof Łoniewski. Nic dodać, nic ująć. Dodam jednak, że w Lublinie w innym meczu naszej polskiej grupy Słowacja wygrała ze Szwecją 3-0. Z naszej grupy do półfinału awansowała Anglia. W piłkarskim Pucharze Konfederacji, który trwa w Rosji, w dwóch dzisiejszych meczach goli za wiele nie było. Były remisy Niemcy-Chile 1-1, Kamerun-Australia też 1-1. Nie oglądając się na piłkarzy w Kielcach, w Częstochowie ścigali się żużlowcy. W zaległym meczu 7 kolejki Ekstraligi Włókniarz Częstochowa pokonał, choć nieznacznie, Stal Gorzów 46-44. Dla Stali to była pierwsza porażka w tym sezonie po 6 zwycięstwach i jednym remisie. Zespół z Gorzowa nadal zajmuje jednak pierwsze miejsce w tabeli. To był dobry dzień dla naszych tenisistów grających w deblach. Marcin Łatkowski i Chorwat Cilic wygrali z nowozelandzko-brazylijskim deblem w ćwierćfinale turnieju ATP na kortach Queen's Clubu. Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo pokonali Hiszpanów Aguta i Ferrera 6-1, 6-4 w ćwierćfinale turnieju w Halle. Trzeba się śpieszyć, by zobaczyć legendę w akcji. Najsłynniejszy lekkoatleta naszych czasów, Jamajczyk Usain Bolt, poinformował, że pobiegnie 21 lipca w Monako w meetingu Diamentowej Ligi. To będzie jego przedostatni występ w karierze. Ostatni zaplanował podczas sierpniowych Mistrzostw Świata w Londynie, a potem będzie już tylko cieszenie się życiem. Kolce zostają w szatni. W nocy burza na północy i zachodzie, nad ranem i jutro w dzielnicach centralnych i wschodnich, przeważnie na termometrach od 20 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Kirek Wrona. Don't hate me cause I'm beautiful. Hey now, what's up? Oh, you know how to come over here staring at a brother so hard. Say you what? If you wanna be my baby, got to tell me so. Overconfident lady, better act like you know. If you wanna be my baby, come on, take my hand. Tell me that you wanna get with pretty maid. See me up here dancing. Wear my knickers round this booty tight. Make a sister wanna call me up every night. Hey. If you wanna be my baby, got to tell me so. Overconfident lady, better act like you know. If you wanna be my baby, come on take my hand. Tell me that you wanna get with pretty maid. Everywhere I go, people stop and stare. They just wanna see me swing. Pretty hair. If there ever comes a time it just won't grow like my brother, the Passamo. Hey, if you wanna be my baby. I smell myself. Pretty man. Pretty man. I ain't through. See, I don't. Wait a minute. Come on, baby, break down. I don't care about money. I buy gold by the ounce. Y2K, not today. I write a check in the bank bond. Super Bowl used to be my nickname. If you ask about love, no money back guarantee. When I'm above. Pretty. If you wanna be my baby, got to tell me so. I'm a confident lady, gotta act like you know. If you wanna be my baby, come on, take my hand. Tell me that you wanna get with the pretty man. Macy, brother, can you blow? Pretty Man to nagranie z albumu wydanego w 1999 roku Rave Unto the Joy Fantastic. Oczywiście Prince'a na saksofonie zagrał znakomity Maceo Parker. Iwanka Kunewa, Dawid Bartkowski i Hirek Wrona witają w audycji Soul Muzyka Duszy. Kolejny utwór będzie, właściwie nie był nagrywany jako utwór bardzo smutny, ale dzisiaj tak brzmi. Say what's up to my man, Louis, you know he's still here. Drop this one for you, you know. For those that don't, you know. 41st shot. Yeah. I keep real back still like my man YG. When the fool try to play me with him up, then I'm squeezy. You must be crazy, kid, man, I never did. Forever wild, and that's how I live. Up in the bridge, just sit scared. Cop back, the cat that hit a nigga like a bitch. 25, nah, kid, you getting light. Forever burning in hell, niggas trite. It's the semi-auto, you can bring it on, yo. I'm pulling out, stripping niggas just like a porno flick. I'm sick, them all roll stick. Cross paths with my click. And get fit, I'm on some bullshit. That's how I was raised. Each level of the stage, I just slide down blazing. Who's about a whore? Walk before you fall. I'm in this, the witness, you're gonna take a fall. The infamous Queensbridge, we on the scene, kid creeping. Balloons, of course, sleeping. Don't ever do that. I'm run with 2 Max and plus my poop backs. My every move, I choose. Giving clues to clues. I'm open up the Danny, obey me, or get sprayed with the sweeper. Cause I'm my brother's keeper, the Grim Reaper. Hold it with nothing but big baddies and big heaters. Blow you 3 times, leave a warmth like Adidas. Jig you, I know how to fix you. Pretty boy, niggas frontin' hard is the issue. Word to my unborn, you get scolded, old and molded. When I get bent, you get rolled. Every rhyme is the truth that I must get crossed. Put your right on your back, take it to the source. No doubt I'm stuck in, I can't get out of this lifestyle. The 41st side, get bent, run wild. The 41st side too, you know how we do. Violate, motherfucker, I'ma see you with the Linden. It's the start of your ending, setting it again and again. Yeah, kid, the big time, boy. Yo, it's the P. double, push a legs bubble in the winter. You can't come along, only the hoes can enter. Told her meet me at 6 on the hill at the center. Took her to the west way and bent her right over. Stay intoxicated, never sober. Faced it, violating, getting laced it. Why you wasting? Slugs, you ain't bucking nothing. You better off bucking yourself, you need to stop fronting. I used to drive a hack and kept a Mac in the engine. Hoods painted in black, crack selling sentences. To blow up the whole projects, the infamous. It's such a grow up to be murderers and terrorists. It's the nigga in me, accompanied by the cognac. You can ask around, don't fuck with the mob. I could've told you that, where you been at? You must've cut class if it ain't me. Another member of my crew kick your ass. We do damage to limbs. In 91, stomping you out with Black Sims. Prodigy and the HAVOC from the QVC. Putting cowards where they supposed to be. If I don't know your face, then don't come close to me. I got too much heat for that. Drama in the third degree, and to the kids, you don't wanna be me. I'm up in the mix of action when niggas wanna kill me. But it's the start of the ending. My man's lending, me his lending. 42 shots dependent on whether or not the clip is full to the top. We busting caps non-stop blazing. Hit all the shows and even at the hoes. Nah, chill. And it's the start of the ending. And it's the start of your motherfucking ending. Got drama with minds, you know what I'm saying? It's the start of your ending. And it's the motherfucking start of your ending. You know who the fuck you is. Yeah, nigga. You know who happened. Recognize real time. The 41st side get bent, run wild. The 41st side get bent, run wild. Word up, you know what I'm saying? Osmar Johnson, znany bardziej jako Prodigy, z grupy Moldy popuścił nas, przepłynął na drugi brzeg Styksu i tam będzie sobie tworzył. Wielka strata dla nie tylko kultury hip-hop, ale również dla muzyki. Zaglądamy do naszej kartki z kalendarza. 7 lat temu ukazał się ten album. I'm all cried out cause I grew up crying. They all got a sales pitch, I ain't buying. They trying to convince me that I ain't trying. We uninspired, we unadmired. And tired, and sick of being sick and tired. Of living in the hood with the shots of fire. We dying to live, so to live we dying. You just like I am. We ain't trying to go nowhere out here in these streets. We're so young and all alone. We ain't even old enough to realize we're on our own. Living life in these hard streets. We're just like that lost in mind. Is there any way to find? Are we running out of time out here? Listen. Hey, who's worrying about you, babe? When you wildin' now, running around in these streets. Teachers, not to give a fuck. That type of thinking can't get you nowhere. Somebody, somewhere. Someone has to The Roots. 22 czerwca 2010 roku wydali swój album How I Got Over. Znakomity krążek w tym utworze zespołowi The Roots towarzyszył Dice Row, czyli ich po prostu kumpela, to było nagranie tytułowe. Zostańmy jeszcze przez chwilę przy kartce z kalendarza. Gdyby żył, jutro skończyłby 77 lat. Jimmy Castor. Jimmy Castor był saksofonistą i niezwykle barwną postacią. Zapisał się w historii muzyki funk jako jeden z pionierów gatunku. To właśnie on był postacią, na której wzorowano jednego z bohaterów serialu Vinyl. I to jego utwory znalazły się również na ścieżce dźwiękowej do tego znakomitego filmu. Szkoda, że nie ma kolejnych sezonów, bo film był naprawdę dobry. Teraz czas spojrzeć, co też na festiwalach się dzieje. Już w przyszłym tygodniu rozpocznie się Open Air. Touch my hair when it's the feelings I wear. Don't touch my soul when it's the rhythm I know. Don't touch my crown. They see the vision I've found. Don't touch what's there when it's the feelings I wear. They don't understand what it means to me, but we chose to go where we touch my pride. They say the glory is all mine. Don't test my mouth. They say the truth is my sound. They don't understand what it means to me, but we chose to go. Solange Knowles będzie jedną z gwiazd pierwszego dnia festiwalu Open Air. Drugim artystą, na którego tego dnia będę czekał, to będzie Michael Kiwanuka. No oczywiście będzie jeszcze cała plejada innych wykonawców, którzy trochę nie mieszczą się stylistycznie w audycji Soul Muzyka Duszy. Natomiast na tymże festiwalu pojawi się również Abel Makonnen-Tes Faye. I pewnie to imiona i nazwiska niewiele Państwu mówią, natomiast specjalnie tak go zapowiedziałem, bo ten kanadyjski wokalista ukrywa się pod pseudonimem The Weeknd. A Weeknd to w Polsce wiadomo jak brzmi. Zatem The Weeknd, czyli Abel Makonnen-Tes Faye z Daft Punkiem. Nie mogłem sobie odmówić przyjemności, żeby nie zagrać Państwu tego utworu. it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. The Weeknd i Daft Punk. Nie sądzę, żeby Daft Punk się pojawili jako goście specjalni występu Kanadyjczyka w Gdyni, ale zawsze można sobie pomarzyć. I Feel It Coming z duetem Daft Punk to jest nagranie pochodzące z albumu, który ukazał się w ubiegłym roku, Starboy. Bardzo dobrego zresztą. Teraz znakomita wiadomość dla Państwa, dla mnie, czyli dla osób, które lubią dźwięk płyty winylowej. 28 lipca album, który ukazał się jeszcze w ubiegłym roku, zostanie wydany na winylu. Jaki to krążek? Oczywiście Beyoncé. With his gun, with his head held high, he told me not to cry. Oh, my Tak, to była pierwsza latorośl państwa Carterów, czyli Beyoncé i Jay-Z. Teraz podobno przyszły na świat bliźniaki, ale mówię podobno, bo jakoś nie znalazłem żadnej oficjalnej informacji, chociaż nie wiem, czy to jest taka rzecz, bez której nie możemy żyć. Natomiast życzymy wszystkiego najlepszego, oczywiście całej zdrowia, całej rodzinie Carterów i mamy nadzieję, że dzieci będą obdarzone takim talentem jak rodzice, czyli Beyoncé i Jay-Z. As we go on, we go on, like we do, when it's hot outside, I wanna just chill with you, what you need to put a mind at ease, but that is, there's a little sunshine, a drink and a summer breeze, ooh, let's smoke and ride, baby, if you feel the same, let me know, if you feel the same, then let me know, I wanna rock you down, yes I do, what you got to lose, you done made it to see a whole nother summer and it feel good, stop now, top down, through the neighborhood, let the wind blow, open up the window, that girl is poison like Velvet Devoe, we have a barbecue to do at four, swimming pool party in the back on the low, BYOB, and the plates of food will be laid out for free, little kids, get down, I have a bus pull up with Tommy the Clown, to do the jerk, get crump, go to work, and do that dance that'll make your whole damn body hurt, playing Bombardier, Common Clear, this, that, time of the year for everybody to be boisterous, rock with Snoop Dogg and rejoice to this. As we go on, like we do, when it's hot outside, hot outside. I wanna just chill with you, chill with you, what you need. Up my white walls, night falls, I'm feeling hella good, I'm doing things that you never would, like surfing with the sharks or shooting in the dark, riding on a bike with my grandson at the park, evolve while I elevate, take flight, levitate, breakfast for dinner, I'm cold as a mother but the summer ain't the winner, finna, bender, Kona, owner, three wheel motion, I'm headed to the ocean, caravan full of cars, neighborhood stars, up and down the boulevard, we go till we can't go no more, it's me and mine, it's summertime, you go off and we go on, as we go on. Zawsze w każdych ilościach. Snoop Dogg, jego nowy album Never Left, wydany niedawno. Gunwon to tytuł tego nagrania. Snoop w tej audycji ma właściwie już abonament wykupiony chyba do końca jej istnienia. Czy to prawda, że drugi Polak będzie w NBA? Czy to możliwe? Moonchild i ich nowy album. Piękny album Voyager, wydany pod koniec maja tego roku, trio Moonchild. Jeden z krytyków amerykańskich napisał o nim: Fantastic Soul Album from Start to Finish. Zgadzam się, od początku do końca przepiękna płyta i cudownie się jej słucha. Memphis to art. Now it's a few rules in the game. If you really wanna play, let's get this straight off top. Bitch, get with it. Bitch, get with it. With it. Yeah. Roll up, roll up. Can't talk about it, be about it. We gon' have to see about it. Yeah, and get with it. Get with it. With it. Yeah. With it. Roll up. Yeah, with roll up. I say 54-17, a weapon born against teens should prosper. I got a whole team of angels guarding me from all the danger. And keep that 3x7 under my seat for all the haters. Rattling, one of the last rap niggas snapping. Niggas playing sleep, I'm Saint Nick with the package. Blessed with the gift and only 3 stacks can match me. Light years ahead of you niggas, another galaxy. Well, I keep the club packed to capacity. Hands in the air, bitches make it clap for me. Automatically, the DJ bring it back for me and drop a bomb on it with the horns. Yeah. Globally adored, for sure. Put Atlanta on the board and I'll be running up the scope. No etiquette like Belichick and Brady on you hoes. See, now teamwork make the dream work, that's how now it goes. Now it's a few rules in the game. If you really wanna play, let's get this straight off top. Bitch, get with it. Bitch, get with it. Yeah. Roll up, roll up. Can't talk about it, be about it. We gon' have to see about it. Yeah, and get with it. Get with it. Yeah, roll up. Roll up, get with it. Gotta keep the money coming on time. Money. Need to go ahead and get your mind right. Ain't recognize it, pippin', bitch, you gon' get pippin'. Get pippin', yeah. Going on strong all day. Yeah. Gotta keep looking this way. Say what? Yeah. She recognize the pippin' and she gon' get with it. Roll up. First thing she seen when I fell through. A little bit of talk, but I walks with a clear view. Dynamic, organic. Iceberg, slim, selling trim on a Titanic. Underwater with it. Let me show you how to do it to the fullest. I'm the hardest, I'm the realest, I'm the dopest, I'm the coolest while I'm doing, check it out. And I ain't gotta have a motherfucking record out. I'm just a West Coast player, say Fee-Fi-Fo. Long Beach nigga with that East Side flow. Dipped in the sauce, imp with the limp, I'm a pimp and a boss. Let me show you how to get it off. Keep a blue flag to the left of me. And shoot my shit with trajectory. Big money, big cars, big toys, making big noise. Holla at them big boys. Now it's a few rules in the game. If you really wanna play, let's get this straight off top. Bitch, get with it. Bitch, get with it. Yeah. Roll up, roll up. Can't talk about it, be about it. We gon' have to see about it. Yeah, and get with it. Get with it. Yeah, I know you fucking roll up. Get with it. Gotta keep the money coming on time. Money. Need to go ahead and get your mind right. Recognize this pippin', bitch, you gon' get with it. Blowin' on strong all day. Yeah. Gotta keep looking this way. She recognize the pippin' and she gon' get with it. Roll up, yeah. I'm true to it. Had a yellow Cadillac and I sold my blue Buick. Spent a lot of money, but I never blow through it. Never blew through it. Only thing I blow through is pussy. I'm never pushing in my youth. I used to like it, but I don't. I love like I that love because I'm married and I won't do nothing. Split that pie up, no more. It's gone since Thanksgiving. I split it 4 ways. It's wrong. Wrong on for my kids and my family. First generation Pat Clan, bitch, get at me. Eyes the pack. Nowy album Big Boya, Boomiverse, nie zachwyca, powiem szczerze. Wybrałem utwór ze Snoopem, bo lubię Snoopa i zresztą jest to jeden z lepszych utworów na tym krążku. Jestem trochę rozczarowany. O ile Snoop znakomity, tak Big Boy niestety nie bardzo. Teraz chciałem przywołać tych kilka magicznych wieczorów, których doświadczyłem w Koszalinie na festiwalu, na którym byłem. Okay. mieszkający w Kopenhadze na co dzień, bardzo wykształcony polski muzyk o imieniu Brian, ukrywający się pod pseudonimem Mulate, zagrał na Good Vibe Festiwalu znakomicie. Był sam na scenie, jego samplery, miksery i nagle brał gitarę basową, coś tam sobie dogrywał i po 15 minutach cała sala już się bujała, wszyscy tańczyli i było cudownie. Pięknych 3 wieczory w Koszalinie podczas Good Vibe Festiwalu. Mam nadzieję, że za rok również się spotkamy. Za uwagę dziękuję dziś w audycji Soul Muzyka Duszy Iwanka Kunewa, Dawid Bartkowski i Hirek Wrona. Na zakończenie Szaleńcy z Krakowa, czyli grupa Flu. Dobranoc Państwu.